Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd. Ja, hallo lieve luisteraar. Wat gebeurt er? Niks. Welkom. We zijn in de dokzaal. Daar is de anarchistische boekenbeurs. En dat gebeurt daar elk jaar. En vorig jaar was het al echt extreem vol hier. En nou blijkt dus dat ze dat zelf ook vonden. En ze hebben er gewoon een locatie bij. En dat is nog wel een leuk verhaal. Daar gaan we zo meteen nog even achter gaan. Maar dat is op Rapenburg 123. En dat is een soort kantoorgebouw en daar, daar is een soort tweede level van de anarchistische boekenbeurs. En dat was gisteren ook al, toen was het er niet, maar dat schijnt ook wel leuk geweest te zijn. Daar horen we nog wel wat over. En vandaag zitten we hier en het begint lekker vol te lopen. Er zijn heel veel steentjes en koffie is klaar. Dus kom lekker naar de dokzaal. Zo niet, blijf lekker luisteren. En het programma, we zijn, er is een main hall, er is een crow's nest. Dat lijkt me duidelijk, denk ik. Er is een heel programma met kraakworkshop, voorbereiding voor arrestatie. Liberal betrayal, dat weet ik niet zo goed wat dat dan is. Dat was allemaal in de Krakens Cave. En dan is er een Skull Cave, daar zit Resistance to Russian Imperialism, Ukraine, Russia and the Left, en Survival of the Fittest. Dit zijn dus allemaal workshops ofzo. Dan hebben we David Jones Locker Room. Daar is Dutch Publications, een vrij bond intro. Oh, dat is wel boeiend. En Ava Tactics. En dan is er nog een Crow's Nest. Dat is al dan, weet ik veel. En daar is anarchologie. Dat is anarchologie. Dat is heel erg interessant, denk ik. Want dat gaat over. Anarchistische archeologie of archeologische anarchisme. Dan zijn er de Maanzingers in room 1 in de Crow's Nest en Anarcha Feminidonesia. Zo. En dan, anti-Deutsch vooraan marcheren, protesting voor Palestine, allemaal in room 2. En dan hebben we nog de derde kamer. Dat hebben ze hier wel, helaas. Den Haag, dus dat doen ze niet aan de derde kamers, want stel je voor dat de burgers iets zouden zeggen. Hè? Maar hier is wel een derde kamer en grappig genoeg is het eerste wat daar gebeurt Socrates. Nou, dat klinkt ook boeiend. Dat is om 3 uur, denk ik. Nee, 1 uur, schat ik. Het is trouwens nu voor de minder verbonden lieve luisteraar, het is 11:30, het is geen 9:30 of 9:30 of ik weet niet meer, maar we zijn teruggegaan naar de gewone tijd vannacht. Want het is dan in de zomermaanden hebben we zomertijd, maar daarna gaan we gewoon weer terug naar de gewone tijd. Dus hou op over die wintertijd. Wintertijd bestaat niet. Wintertijd is een televisieprogramma, geloof ik, of zo. We zijn nu weer gewoon terug in de tijd, lieve luisteraar. Niet in een andere tijd, we zijn terug in de tijd. Goed, dan is er in room 3 ook nog Radical Quilting en Disgraza. Zo, nou heb ik het hele programma voorgelezen en nou... Hi. Nou, ik zie... Nou, er is een enorme drukte overal hier aan de gang. Dus ik ga lekker wandelen. proberen mee te nemen op de anarchistische boekenbeurs. Om eens even te kijken wat hier allemaal in de aanbieding is en wat voor mensen hier allemaal zijn en wat die te vertellen hebben.